kontestacja. I zaczęliśmy 13 października, a dziś prowadzącym jest, właściwie przeprowadzący już przejmie audycję. I tak. Właśnie ty. Dziękuję, Martin. Tutaj Sławek Kultury, Freedomia na kontestacji, Radio Ludzi Wolnych. To bardzo, bardzo dobrze brzmi dla moich uszu. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie i zachęcam oczywiście jak zwykle do telefonowania na 222-195-321 lub poprzez Skype'a login kontestacja.com. Więc mam nadzieję, że będziemy sobie dyskutować na temat tego, od czego zacząć budowanie wolności finansowej. Jest tak, że mam ostatnią okazję, właściwie od 2 lat, odkąd ukazała się książka Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, mam okazję rozmawiać z bardzo wieloma osobami, które radzą się, co jakby powiedzmy, w jaki sposób zbudować swoją wolność finansową. Nie słychać? Bardzo dobrze. To ja tylko powiem, że tak, słuchajcie kontestacji, a czat jest na stronie chat.kontestacja.com i dzwońcie w ogóle i ja tutaj tylko pilnuję. Będę odbierać telefony i mówić, że słuchacie kontestacji. Dziękuję bardzo. Więc tak jak mówiłem, wiele osób jest, pyta mnie, jakby, rozumiemy już tę koncepcję, czytaliśmy już o tym Kiyosaki, inni autorzy, Robert Allen i tak dalej. Od czego zacząć? I właściwie bardzo często pytania, które mi zadają, jakby tam dyskutujemy, rozmawiamy i tak dalej, ale ja widzę, że oni właściwie nie odpowiedzieli sobie na jedno z podstawowych pytań, a myślę, że od tego warto by zacząć. I o tym właśnie będzie ta audycja. Może tak dla zupełną rozgrzewkę i dla tych, którzy może słuchają po raz pierwszy Freedomi w kontestacji, powiem tak w ciągu minuty, dwóch w ogóle, co to jest ta wolność finansowa. Czyli jest to stan, w którym osiągamy przychody, comiesięczne wpływy gotówki z pasywnych źródeł. I tutaj bardzo istotne jest właśnie te pasywne źródła. I to jest pierwsza część, czyli pasywne źródło gotówki co miesiąc wpływa nam na konto. To jest pierwsza rzecz. A drugi element tej definicji to jest, że jest to wpływ na poziomie wyższym niż to, co jest nam potrzebne do utrzymania naszego standardu życia. Jakby w pierwszej audycji tego cyklu rozmawialiśmy o tym, czym wolność finansowa różni się od bogactwa, bo bogactwo to jest po prostu posiadanie majątku, dużego majątku, to jest pierwszy warunek, a drugi warunek, to większego niż inni. To punktem odniesienia są inni, powiedzmy sąsiedzi, znajomi, rodzina i tak dalej. I w pierwszej audycji tutaj w kontestacji na temat wolności finansowej rozmawialiśmy właśnie o tym, że większość z Was wtedy zdecydowała, że dużo bardziej są zainteresowani budowaniem wolności finansowej niż pomnażaniem swojego majątku, niż budowaniem swojego bogactwa. To dobrze, dobrze. Tak, to bardzo mnie ucieszyło i rzeczywiście jest to dosyć pewnie unikalna sprawa, dlatego że myślę, że w skali Polski to w ogóle mało osób w ogóle jest świadoma różnicy jakby między tymi dwiema rzeczami i wszyscy powiedzmy stadnie dążą do bogactwa, do bogacenia się, do pomnażania kapitału. Oczywiście nie ma w tym nic złego, tylko że problem jest taki, zresztą nie chcę powtarzać tej audycji, ale problem jest taki, że trochę właściwie to jest gra, która nie ma końca. Bo nawet jak już będziemy się wspinać na tej liście powiedzmy najbogatszych Polaków, to oczywiście ci, którzy są przed nami, też nie stają w miejscu i też się gdzieś tam wspinają. A poza tym za nami też są jacyś ludzie, którzy gdzieś się znowu wspinają. I ostatnio czytałem taką książkę, zresztą będę ją recenzował na łamach bloga freedomia.pl, że właściwie moc Gwinei no, to był powiedzmy przykład ze starej Anglii, z dawnej Anglii, że moc Gwinei, którą masz w kieszeni, jest tylko dlatego tak mocna, bo twoi sąsiedzi nie mają Gwinei w swoich kieszeniach. Czyli powiedzmy, no, to bogactwo jest bardzo relatywne, tak? I pamiętamy, może wy nie pamiętacie, większość słuchaczy kontestacji, to pewnie młodzi ludzie, możecie nie pamiętać czasów sprzed denominacji, ale wtedy właściwie każdy Polak był milionerem. To znaczy, no wszyscy mieliśmy, no emerytury były liczone w milionach. Moja pierwsza pensja w Andersenie, gdzie przyszedłem właściwie ksero, robić ksero i jakieś tam inne mniej ważne rzeczy, i moja pierwsza pensja wynosiła 6 milionów. Więc wow, można powiedzieć, że byliśmy wszyscy milionerami, tak? Ale no co z tego? To znaczy właśnie o to chodzi, że ponieważ wszystko kosztowało miliony, no to te nasze miliony no, miały niewielkie znaczenie. To ja mam takie pytanie jeszcze, bo odnośnie definicji wolności finansowej. Czy bycie posłem podpada pod to, bo się dietę dostaje i się jest, czy ma się wolność finansową przez 4 lata? Znaczy, wiesz, na pewno ma się źródło, powiedzmy, bardziej lub mniej pasywnej gotówki. No, pasywnej, właśnie w ogóle za to, że się jest pasywnym też. Tak, że się jest pasywnym, tam właśnie sale sejmowe świecą pustkami. Podobno pracują gdzieś tam w komisjach, no ale to też nie wiadomo. Więc oczywiście dostają, powiedzmy, w miarę pasywny dochód, natomiast pytanie, czy ten dochód jest wyższy niż koszty utrzymania standardu życia, do którego się przyzwyczaili. Jeśli tak, no to można powiedzieć, że są wolni finansowo, a jeśli nie, no to nie są, tak? Bo i tak, powiedzmy, no muszą coś innego robić, żeby powiedzmy, się utrzymywać. Poza tym jest pytanie dla takich posłów, zwłaszcza takich, którzy byli w Sejmie no, całe swoje dorosłe życie, że właściwie oni nic innego nie potrafią robić i w momencie, kiedy nie zostaliby wybrani, a to się przecież zdarza, no to w zasadzie mają no, dosyć trudną sytuację finansową, więc ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że nie są wolni finansowo. Nie, dobra. No to nie będę posłem chyba. Tak, chyba nie. Jeżeli ktoś chce, powiedzmy, osiągnąć wolność finansową, to pewnie to nie tędy droga. Dobra. Kluczem oczywiście, tak jak mówiłeś, jest ta pasywna gotówka. I w kolejnej, tam jednej z kolejnych audycji na kontestacji mówiliśmy o tym, że jest wiele źródeł tej pasywnej gotówki. Tak, ale jakby doszliśmy do wniosku, a przynajmniej nikt jakoś tak bardzo głośno się nie sprzeciwiał mojej propozycji, czy postulatowi, hipotezie, że najlepszą drogą jest inwestowanie w nieruchomości. Kupowanie nieruchomości na wynajem, czerpanie przychodów z najmu, to jest najbardziej dostępne, ogólnie dostępne źródło, które prawdopodobnie nie wyschnie w czasie trwania naszego życia, każdego z nas, no jeszcze będziemy żyli powiedzmy 50 lat, ci z was najmłodsi jeszcze może 80 lat, ale jeżeli ktoś ma powiedzmy portfel kilkunastu mieszkań, to może być w miarę pewny, że za 80 lat, gdy już będzie miał 100, czy ponad 100, to nadal będą ludzie, którzy będą chcieli mieszkać w tym mieszkaniu i za ten przywilej będą płacić mu najem, tak? Bez względu na aktywność zawodową właściciela. W Polsce? W Polsce będą chcieli? Tak, tak. Myślę, że w Polsce i w innych krajach. To znaczy, bo wiesz, tu może być nieprzyjemnie po tym kryzysie, co niedługo będzie. No właśnie, ale jeżeli założymy, że to jest kryzys, który nie zostanie jakby spowodowany przez Polskę, tylko powiedzmy no, gdzieś tam z zewnątrz, no to właściwie nie będzie specjalnie motywacji do tego, żeby gdzieś wyjeżdżać, tak? Poza tym... Nie no, będzie, bo tam inni Tuskowie nie pożyczają tyle, że się potem nie da spłacić, nie? No właśnie, ale widzisz, na przykład nie wiem, czy w tej chwili akurat nie natknąłem się na tego rodzaju dane, żeby jakoś masowo Grecy wyjeżdżali teraz z Grecji i gdzieś tam indziej szukali chleba, tak? No właśnie, właśnie. Trajkują, tam jakby powiedzmy, no nie wiem, blokują reformy i tak dalej, to znaczy liczą na to, że to jakoś ich ominie. Natomiast no, nie słyszałem o jakichś falach masowych emigracji. W każdym razie do Polski, która w tym kryzysie jeszcze jakoś zachowała jakąś dynamikę gospodarczą. Nie słyszę teraz jakiegoś greckiego języka na ulicach. No wiesz, bo tam rośnie jedzenie na drzewach na ulicach, a w Polsce nie. To może tutaj trudniej będzie. Dobra, tylko przypomnę, że słuchajcie kontestacji, można dzwonić cały czas na kontestacja.com przez Skype albo 222-195-321 i dzisiaj tematem jest... Od czego zacząć budowanie wolności finansowej? No właśnie. Od czego zacząć? To tak? Czekaj, to ja zrobię taki ładny przerwniczek i przez chwilę nic nie mów, żeby było ładnie słychać. O. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. I już jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Od czego zacząć? Po tym, że właśnie, od czego zacząć? No i mówiłem, że najlepsze są te nieruchomości, ale oczywiście jest pewien problem z nieruchomościami. Największy według mnie, no oprócz tych powiedzmy dywagacji, czy ludzie nie wyjadą, czy coś tam, czy nieruchomości w ogóle będą kiedyś potrzebne, może wrócimy, będziemy mieszkali na plaży albo na drzewach, no ale powiedzmy taki realny problem, który jest odnośnie nieruchomości, to jest to, że one jednostkowo są drogie. To jest jedna z droższych rzeczy, którą można kupić, człowiek może kupić, no bo nie mówię o rządzie, tak, który może wydawać jakby miliardy na jakieś tam, nie wiem, uzbrojenie dla armii czy tego typu rzeczy. Natomiast większość takich, no nas, Kowalskich, Nowaków, no to jedna z droższych rzeczy, które możemy kupić, to jest mieszkanie, czy dom, czy powiedzmy, no ogólnie rzecz biorąc, nieruchomość. Więc dlatego ludzie zadają sobie pytania. Jakby myśląc o tym, od czego zacząć, to znaczy no, zadają mi tego typu pytania. Czy zacząć od analizy, czy w ogóle nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości jest opłacalne? Tak? No bo jeżeli mają budować, no to czy to w ogóle się opłaca? Albo pytają mnie, czy to w ogóle jest dobry moment, bo wiadomo, teraz ostatnio w wyniku tego kryzysu no, ceny nieruchomości nieco spadły. W gazetach można przeczytać, że bardzo spadły, choć ja działając na tym rynku no, tak tego aż nie widzę, przynajmniej nie tak ostro. Inni pytają, czy jakby ich pytania zmierzają do tego, że właściwie chcieliby zbadać, czy zwiększyć swoją zdolność kredytową. Inni z kolei pytają w ogóle, jaki typ nieruchomości chcą zdecydować, czy mają inwestować w wielką płytę, czy w ogóle odrzucić wielką płytę, czy kamienicę, czy tylko od deweloperów i tak dalej. Więc ludzie zadają bardzo dużo pytań. I teraz odpowiesz na wszystkie te pytania. Nawet nie. Dlatego, że powiem tak, że właściwie to dla mnie te pytania, które przed chwilą zacytowałem, to są pytania takie, powiedzmy, końcowe, które należałoby sobie zadawać. A radzę, żeby jako pierwsze, na pierwsze pytanie odpowiedzieć sobie, jakby zacząć od końca. Przewrotnie, nie od początku, tylko od końca. Więc według mnie pierwsze pytanie, pierwszy krok na drodze do budowania wolności finansowej, absolutnie pierwszy, to powinien być po co? Co chcę osiągnąć? Dokładnie. Bo wolność finansowa to nie jest cel sam w sobie. To znaczy, to jest jakiś środek do czegoś. Pytanie, do czego? Znaczy, no ja wiem, jaki jest w moim przypadku, ale ja nie jestem w stanie odpowiedzieć za kogoś. To znaczy, do czego ma mu wolność finansowa służyć? I to nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste. Ale jeśli uważam, to znaczy z moich obserwacji, tak jak widzę i rozmawiam z ludźmi, to jeżeli ktoś nie wie, po co mu ta wolność finansowa jest, czy po co mu będzie, bo to też nie jest tak, że powiedzmy dzisiaj zdecyduję, jutro już jestem wolny finansowo, to jest jakiś proces, to jeżeli sobie na to pytanie nie odpowie, to ja wątpię, szczerze wątpię, czy będzie w stanie w ogóle dojść do tej wolności finansowej. O ile bogatym można stać się przez przypadek, tak? Na przykład, nie wiem, otworzę dzisiaj, wrócę do domu, otworzę skrzynkę i tam dostanę zawiadomienie, że właśnie jakiś mój wujek, o którego istnieniu w ogóle nie wiedziałem, w Australii zmarł i zostawił mi ileś tam setek tysięcy hektarów farmy, która świetnie prosperuje i tak dalej. Marzenie każdego Polaka. Prawda? Dokładnie. Ja po prostu z dnia na dzień stanę się bogaty. Albo właśnie ostatnio marzenie Polaków, to znaczy ileś tam milionów ludzi poszło do kolektur totalizatora sportowego, bo była fundacja. 56 milionów, no bardzo to jakoś rozbudziło fantazję. No i dwóch trafiło, tak? No powiedzmy skreślili akurat te sześć liczb, a nie inne. No i stali się bogaci, no trochę przez przypadek, no nawet przypadek 1 do 14 milionów. Natomiast wolny finansowo przez przypadek, według mnie, według mojej najlepszej wiedzy, jest niemożliwe, żeby zostać wolnym finansowo przez przypadek. To musi być zamierzone działanie, które ma swój cel, ma jakieś, powiedzmy, kroki dojścia do niego, pewną dyscyplinę myślową, konsumencką. To znaczy, to jest pewnego rodzaju wysiłek. Tak? I to jest bardziej wysiłek, powiedzmy, duchowy, niż, bym powiedział, intelektualny. Drogą analizy nie dojdziemy do odpowiedzi, co chcę osiągnąć i po co mi to jest i będę gotów jakby wiele temu poświęcić, tak? I jakby, powiedzmy, podporządkować. Zgadzacie się, słuchacze? Jak się zgadzacie, to zadzwońcie i powiedzcie dlaczego. Na numer kontestacja.com przez Skype albo 222-195-321, a ja powiem, że niekoniecznie się zgadzam do końca, bo człowiek, który ma dyscyplinę, ale w ogóle nie zna nawet takiej definicji wolność finansowa, tak samo może postępować przecież. I osiągnąć tą wolność, nawet nie wiedząc, że to się tak nazywa, że idzie tak, w jakimś kierunku. Bo... No, masz rację, tutaj widzisz, to jest bardzo jasne, no, dobrze, że to mówisz, dlatego, że ja sam właściwie, no nie pamiętam dokładnie, czy 3 lata temu, może 4, po raz pierwszy przeczytałem książkę Kiyosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec. I właściwie, nawet to nie wiem, czy w tej książce już padła nazwa wolność finansowa, czy którejś z kolejnych, które przeczytałem, ale właściwie to, co on rekomendował, żeby robić, to ja już w intuicyjny sposób właściwie realizowałem. Więc masz rację tutaj, że kluczem nie jest to, żeby intelektualnie zrozumieć koncepcję wolności finansowej. Ja, gdy zaczynałem swoją drogę, to ja wiedziałem, że ja tak, nie lubię zimy. O, ja też. Więc będę z Polski wyjeżdżał w zimie, tak? No to powstało pytanie, no z czego będę się utrzymywał? Nie lubiłem też specjalnie pracy. Byłem dosyć leniwy, więc no to z czego będę się utrzymywał, tak? Więc wymyśliłem, że będę po prostu kupował mieszkania na wynajem, budował swój portfel po to, żeby w momencie, kiedy mój syn, młodszy syn, no mam jeszcze córkę, więc młodsze dziecko, będzie miało 18 lat, to ja rzucam pracę, cholerę i będę podróżował. I będę robił teraz... A teraz jeździsz na zimę gdzieś? Jeżdżę już coraz więcej. Jeszcze nie jest tak, że już totalnie wyjeżdżam, bo powiedzmy tak, przeszedłem na emeryturę trochę wcześniej niż planowałem, więc bo planowałem, że będę wyjeżdżał na zimę w wieku 50 lat. Jeszcze mam 4 tam z hakiem. I marznąć przez większość życia chcesz? Tak. I nie, już w zeszłym roku było tak, że powiedzmy w tych 5 miesiącach zimowych, od października do marca, czyli to jest 150 dni, 90 byłem gdzieś, gdzie jest ciepło. No pięknie. A tak gdzie? Bo ja też taki mam taką koncepcję, żeby jechać do ciepłych krajów na zimę. Tak, więc no, w bardzo różnych miejscach, bo to było Egipt, Maroko, ale też Kenia. Wow. Tak. A nie, bo ja myślałem, że masz taką bazę stałą, wyjazdową, w jednym miejscu ciepłym. Nie. Powiedzmy, mam bazę, no pochodzę częściowo z Kenii, więc to jest, powiedzmy, można powiedzieć, moja baza, ale ja mam taką dużą ciekawość świata i chcę po prostu poznawać różne miejsca. No fajnie, fajnie. Więc jakby mam taki, powiedzmy, plan. Ale właśnie, widzisz, więc te pytania, które mi zadajesz, to było tak, że ja właśnie bardzo precyzyjnie wiedziałem, co ja chcę osiągnąć, a jeszcze nie wiedziałem dokładnie, jak to się nazywa, tak? Okej, wpadłem na ten pomysł nieruchomości, bo to jest coś bardzo popularnego w Kenii. Natomiast ja tego tak bardzo pragnąłem, że po prostu byłem zdeterminowany, żeby to osiągnąć. Kolejna rzecz, kolejny krok, to jest powiedzieć sobie, no dobra, no będę miał te 50 lat i jaki ja chcę mieć wtedy standard życia? Jak będę miał 50 i 60 i 70, 80, jak nie daj Boże, czy na szczęście dożyję 100, no to jaki standard życia chcę wtedy mieć? I to też nie jest takie bardzo proste pytanie, tak? Bo jak już będę wiedział, jaki standard życia będę chciał utrzymywać z tych pasywnych przychodów, no to łatwiej będzie mi wyliczyć, ile będzie mnie on kosztować, tak? Bo utrzymanie każdego standardu życia, czy na bardzo skromnym poziomie, czy na średnim, czy na wysokim, luksusowym, super luksusowym, no każdy z nich wymaga jakiejś konkretnej kwoty pieniędzy co miesiąc, żeby wpływała, no bo inaczej tego standardu nie będziemy w stanie utrzymać. Więc jaki standard chcę w przyszłości? W ogóle wiele osób, nie wiem, czy ci spośród czytelników, słuchaczy, którzy tutaj słuchają nas, czy wiedzą, czy wiecie, ile teraz wydajesz, tak, na co wydajesz. Ja kilku osobom, no może nawet więcej niż kilku, pomagałem na przestrzeni ostatnich tam 20 paru miesięcy, żeby jakby sobie to sprecyzować, tak. No i mówili mi, że zarabiają na przykład tam 10 tysięcy, tak. No dobrze, ale na co wydajesz? No to jest pewna grupa wydatków, które można nazwać sztywnymi, dużymi kwotami, które w miarę można jakoś tam, powiedzmy, ludzie są w stanie nad nimi zapanować, tak? Mówią, no tutaj co miesiąc oddaję tam bankowi spłatę kredytu, jakąś tam kwotę, utrzymanie mieszkania tam tyle, no samochód tam, no powiedzmy taka kwota, benzyna, no to szacuję, że tyle, i tam inne kwoty i coś tam, no to się sumuje, no ale nadal nie wiadomo, co się dzieje z tymi 5 tysiącami złotych, tak? 3 tysiącami, 2, 7, 10, bo ludzie są w stanie dodać jakby te kwoty, no ale jakby to się nie dodaje do ich poziomu zarobków, tak? A właściwie nie oszczędzają. Więc pytanie, co się dzieje z tymi pieniędzmi? Wiele osób nie jest w stanie powiedzieć, tak? A już jak w przyszłości, to już jest w ogóle trochę abstrakcja, tak? No bo właściwie trzeba się zastanowić tak, no, czy będę wydawał więcej, bo będę chciał mieć większy dom, a może jak się wyprowadzę na wieś, to będę wydawał mniej, a jak dzieci podrosną i się wyniosą, no to może nie potrzebuję większego domu, tylko wręcz mniejszy. Więc no jest jakiś tam, powiedzmy, proces myślowy wyobrażenia sobie, jak chcę, żeby moje życie wyglądało za te kilkanaście i dwadzieścia kilka lat. I to nie jest takie łatwe, ale jest w miarę do zrobienia. Natomiast jeszcze trudniejsze zadanie i w ogóle powiedziałbym, że też jedno z kluczowych w ogóle na drodze do dojścia do wolności finansowej, to jest nie tyle, powiedzmy, drogą analiz określić sobie, że o tak, no potrzebowałbym, jakbym miał 10 tysięcy pasywnych przychodów co miesiąc z tych najmu mieszkań, no to mi w pełni wystarcza. Okej, ale jeżeli będziesz chciał zwiększać swój standard życia, komfort, nie wiem jak to tam nazwać, to te 10 tysięcy może nie wystarczać, bo ono wystarczy na jakiś poziom życia, ale no nie wiem, no i wezmę znowu, żeby nie było to bardzo abstrakcyjne. Ja dzisiaj żyję, jak dla mnie, bardzo komfortowo, ale mam świadomość, że na wiele rzeczy mnie po prostu zwyczajnie nie stać. No nie chcę tutaj się totalnie obnażać, jakby na co mnie stać, na co mnie nie stać, tak? Natomiast... To prędzej na co cię nie stać, bo to pewnie jakieś zaawansowane rzeczy bardziej. No tak, bo na przykład nie stać mnie na to, żeby mieć jakiś apartament, nie wiem, w Monte Carlo, to znaczy jachty i helikoptery i tam nie wiem co jeszcze, tak? No to już mówię o bardzo skrajnych jakby przykładach, tak? Nie stać się na ten trzeci helikopter już, żeby dokupić do tych dwóch. Nie, nawet na ten jeden. I i czy tam prywatny samolot, czy inne rzeczy, to znaczy, które wiem, że ludzie posiadają, tak? I jakby korzystają z takich luksusów życia. No myślę, że tak dużo. Ile z was ludzi na czacie i słuchających ma helikopter? Niech zadzwonią ci, którzy mają helikopter. Właśnie może dzwonią ci, którzy mają helikopter, bo jeszcze nikt nie dzwonił. Nikt nie dzwonił, tak. A można by zadać to pytanie inaczej, to znaczy, kto by nie chciał helikoptera, czy swojego własnego samolotu, czy coś tam, tak? Ja żeby kiedyś chciałem. Tak, tak. No dokładnie. Bo właśnie, bo to jest to, że jest w nas coś takiego, że mamy jakieś, nie wiem, wbudowane, nie wiem, czy to nazwać geny, to chyba nie, bardziej myślę, że to jest efekt, powiedzmy, działań różnych tam działów marketingu, różnych firm i banków i innych, którzy chcą zmuszać nas do polepszania naszego życia. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio takie reklamy w telewizji, czy na billboardach, Mani Materna, mówią, zachęcają Polaków i Polki, zmień mieszkanie na lepsze. No i to lepsze, to tak wymownie rozkładają ręce, pokazują, no na większe. No i pytanie jest, czy naprawdę większe mieszkanie jest lepsze? Ciekawe pytanie jest, gdzie mieszka Mani Materna? No to jest inna sprawa. Ale ja jakby tak specjalnie tam życiem celebrytów się nie interesuję. Natomiast... To tak jakoś brzmi, jakby pan Tusk powiedział, mówcie prawdę narodzie, mówcie prawdę. Tak, tak. Więc właśnie o to chodzi, że wiecie, że to jest tak, że powiedzmy, ja wiem na pewno, że większe mieszkanie jest droższe. Gdy jesteśmy w tej samej miejscowości i tak dalej, ten sam standard, no to większe mieszkanie jest droższe, to na pewno. Jest droższe do zakupienia, jest droższe w utrzymaniu, jest droższe, jak, nie wiem, w płaceniu tam administracji i tak dalej. Jest po prostu droższe. Trzeba więcej mebli, trzeba więcej tam różnych rzeczy na wykończenie, tra-la-la-la-la-la. No wiadomo, o co chodzi, tak? A czy jest lepsze? No niekoniecznie. Więc dlatego mówię, że najtrudniejsza rzecz to jest powiedzieć, nie dać się podpuścić reklamą, sąsiadom, nie wiem, swoim fantazjom do tego, żeby cały czas ten standard życia podnosić. Bo ja wam powiem tyle, że nie ma takich pieniędzy, których nie można by było wydać. Każde pieniądze można wydać. Więc nawet jeżeli to źródło pasywnej gotówki przynosiłoby 10 milionów złotych miesięcznie, to ja wam pokażę, jak można wydawać 12 milionów miesięcznie i wcale nie być wolnym finansowo. Tak? Więc to naprawdę to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Tak? No ja mam takie pytanie. Na ile ty zwracasz uwagę, żeby teraz mieć ten komfort życiowy na poziomie, a na ile myślisz o przyszłości? Bo tak w sumie jak się słucha, to człowiek może mieć wrażenie, że celem życia człowieka powinno być to, żeby mieć fajne życie, jak ma 50 lat. A do tego 50, do tego momentu, to może żyć jak żebrak i poświęcać wszystko i jeść sam ryż i ten. To na ile już dzisiaj żyjesz, a na ile w przyszłości? To jest jakiś taki procent między inwestycją a konsumpcją, czy jak to robisz? Wiesz, to jest tak, to ja powiem w ten sposób, że to właśnie to jest trzeci krok, tak? Trzecia jakby rzecz, którą trzeba sobie odpowiedzieć i którą trzeba zdecydować, bo to wcale nie ma być tak, i przynajmniej w moim przypadku tak zupełnie nie było, że ja żyłem jak żebrak przez ileś tam lat, żeby jakby oszczędzać i myśleć tylko o przyszłości, ale to, co jest znowu jednym z tych clue do osiągnięcia wolności finansowej, to jest, żeby żyć poniżej swoich możliwości finansowych. Okay? To jest bardzo istotna sprawa, bo większość ludzi żyje powyżej swoich możliwości finansowych. Banki zachęcają do tego, żeby żyć powyżej swoich możliwości finansowych. Wszystkie firmy marketingowe, które chcą ci wcisnąć kolejny model, nie wiem, samochodu, laptopa, telefonu, tam nie wiem, modne buty, czy torebki, czy jakieś inne, to wszyscy chcą, żebyś żył powyżej swoich możliwości finansowych. No nikt mi nie powie, że komfort mojego życia wzrósł, dlatego że mam inną torebkę. czy powiedzmy, no nie wiem, okej, jak mam dziurawe buty, a teraz zakładam niedziurawe, no to okej, chodzę po kałużach i nie chlipię mi w butach, tak? Ale powiedzmy, jak już mam w miarę solidne buty, to że teraz fason się zmienił i ja mam teraz buty, które są modne, no to nikt mi nie powie, że no nie wiem, są wygodniejsze, nie zrobią mi się odciski, nie wiem, szybciej dojdę do pracy, czy co? To znaczy... No ale że to jest modne, bo ty nie rozumiesz kobiet. Ja też nie rozumiem, ale one chyba... Zresztą faceci są tacy sami, to znaczy... No nie, ja nie kupuję torebek. Ty no torebek nie kupujesz, ale wiesz, ale faceci co kupują? To znaczy też kupują różne gadżety tylko dlatego, że są modne. No albo kupują samochody, które mogą rozwijać prędkość do 250 km na godzinę i jeżdżą w mieście, gdzie jest ograniczenie do 50. 50, dokładnie. Albo wiesz, albo na przykład, to też nie wiem, czy to już mówiłem, jeśli mówiłem, to przepraszam, że się powtarzam, ale w Anglii przez wiele lat stosowano system rejestracji samochodu, gdzie pierwsza litera, czy no, ostatnia litera rejestracji oznaczała rok rejestracji tego samochodu. Czyli było wszystkie samochody tam rejestrowane w 88 roku, ostatnia literka była R, tak, a w 89 było S, a w 90 T, U i tak dalej, i tak dalej. A po Z co było? I po Z było znowu A. I teraz to, co się wydarzyło, to niedawno zmieniono ten system na dwie literki, czyli jest teraz A, B, A, A, C, A, F i tak dalej. I te pary liter zmieniają co pół roku. Okay? Mhm. I to jest jedyna rzecz, która się zmieniła. Jaki to miało wpływ? Efekt. Efekt był taki, że średnio Anglik zmieniał samochód co 3,5 roku historycznie, a po wprowadzeniu tej zmiany co 2,5 roku. Czyli po prostu Anglik teraz nie chce jeździć samochodem z literkami zbyt historycznymi. Tak? Ale to przestał na pewno? No, nie wiem, no to znaczy, no tak to wyczytałem, że to był taki efekt właśnie tej zmiany. Może zbieg okoliczności? Jak się na czacie Dizzy pyta, jak się nazywa ten gość, z którym jest teraz audycja, to chyba o ciebie pytają. O mnie, to jest Sławek Muturi. Tak się okay. nazywam i dziękuję, że słuchacie. I Dizzy, mam nadzieję, że jeszcze coś innego tutaj ciekawego jakby słyszysz. Oprócz nazwiska, ale dziękuję za zainteresowanie. No i teraz wracam. Więc jakby no, nikt nie jest w stanie, jeżeli przyjmiemy, a myślę, że no, jest to dosyć prawdopodobne, że to było w efekcie tej zmiany, dlatego że ktoś nie chce jeździć samochodem czteroletnim i chce, no powiedzmy, nowy model, tak? Więc no, nikt mi nie powie, że on w tym nowym samochodzie krócej stoi w korkach, czy ten samochód mu mniej pali, czy tam powiedzmy, no zwiększył się jego komfort życia. Jedyna rzecz, która się zwiększyła, to są koszty utrzymania swojego standardu życia, tak? Swoich preferencji. Więc dużo wydatków, które czynimy, są według mnie po prostu bezsensowne. I to takie warto ograniczyć, żyć poniżej swoich możliwości finansowych, systematycznie oszczędzać, ale nie zżebrzeć, tak? To znaczy nie zdziadzieć po drodze, bo to nie jest potrzebne. Wystarczy, żeby powiedzmy z tego, co się zarabia, nie wiem, te 10%, 15% czy 20%, no powiedzmy w porywach, tak? To zależy od tego, ile kto zarabia, jakie ma powiedzmy potrzeby i tak dalej, jak bardzo jest samoświadomy, tak? A nie daje się powiedzmy definiować przez innych, tak? Jego poczucie własnej wartości. To znaczy, jeżeli jest definiowane przez niego samego w dużym procencie, to może być bardziej odporny na to, żeby poddawać się powiedzmy takiej bezsensownej konsumpcji, która tak naprawdę nie zwiększa standardu życia, ale ma duży wpływ na koszty utrzymania. Więc dlatego ja jestem tego wprawdzie w książce Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości nie napisałem, że napisaliśmy, bo nawet jeszcze nie byłem tego tak bardzo świadom. To dopiero pod wpływem tych rozmów, jakby obserwacji i tak dalej, to znaczy konfrontacji, jakby doszedłem do wniosku, że naprawdę jednym z kluczy to jest to, żeby żyć, nauczyć się żyć poniżej swoich możliwości finansowych. Więc... I to jest dobre, konkretne stwierdzenie. Ludzie na czacie mówią, że za mało konkretów. Jak ktoś dzwoni, to ja go odbiorę. Witamy w audycji. Halo? Halo? Kto mówi? Dodzwonił się do Radia Kontestacja? Tak, tak, oczywiście. Tak, dobrze się dodzwoniłeś, słychać cię wyraźnie. Skąd? Dzwonię z Braniewa. Tak? Dzwonię z Braniewa. I tutaj pierwszy raz dzisiaj słucham akurat tej stacji. I troszkę zaskoczony jestem tym, o czym mówicie. To znaczy, zaskoczony jest dziwnym rozumieniem spraw wolności osobistej. Halo? Tak, tak. Jest na antenie, tak? Tak, słuchamy, słuchamy. Jesteś na żywo. Tutaj wcześniej kolega mówił, że znacznie lepiej jest posiadać buty, które nie przemakają, niż najnowsze buty. Ja myślę, że to jest pewne niezrozumienie pewnych rzeczy. To znaczy, ja uważam, że człowiek czasami bywa bardziej szczęśliwy przez to, że jest akceptowany społecznie, przez to, że ma najwolniejsze buty, najlepszy samochód, niż przez to, że na przykład są ludzie, którzy wolą na przykład mieć buty przeciekające, ale ładne buty, albo niewygodne buty może, ale ładne buty i dzięki temu rośnie akceptacja społeczna. Oni są taki świat skonstruowany przez wszystkie, całą naszą cywilizację, że ludzie, którzy jakby mają więcej pieniędzy, więcej tych dóbr, są bogatsi względem kogoś, jakiś tam jest punkt odniesienia względem kogoś, są bardziej bogaci, są bardziej akceptowani społecznie. Dzięki temu ten człowiek jest bardziej szczęśliwy. No, znamy przecież teorie Masłowa mówiące o tym, jakie są potrzeby społeczne, prawda? Pierwsze to są, już nie pamiętam, potrzeby fizjologiczne i tak dalej, ale bardzo wysoko na tej drabinie potrzeb jest potrzeba akceptacji. I chyba wszyscy się zgodzimy, że wtedy będziemy akceptowani, jeżeli pokażemy naokoło ludziom, że jesteśmy zamożniejsi, jesteśmy bardziej zaradni i tak dalej, i tak dalej. Także ja się zgadzam. Właśnie myśleniem tego, myślę, że szczerze nie mówicie o tym, że dziwicie się, że ktoś woli samochód co pół roku czy co roku zmieniać. Ja się nie dziwię, ale słabo mi się dziwi. Dzięki. Nie usłyszałem, jak masz na imię, słuchacze z Broniewa. Artur. Artur. Dzięki, Arturze. Dzięki. Wiesz, no pewnie masz do pewnego momentu rację, to znaczy to nie jest wszystko takie czarno-białe, jest dużo, powiedzmy, szarzyzny w tym wszystkim. Ja specjalnie może trochę jakby przejaskrawiam, żeby pokazać, jakby zwrócić pewną uwagę. Natomiast ja akurat bym się nie zgodził z tym, że jedyny, powiedzmy, aspekt akceptacji społecznej to jest to, jak się ubierasz. Znaczy, być może są ludzie, którzy szukają akceptacji społecznej poprzez to, co robią, poprzez to, jak się odnoszą do innych, poprzez to, jak innych traktują. I jakby, czy pomagają ludziom, czy wspierają ich i tak dalej. To znaczy, no akurat myślę, że ktoś, kto szuka akceptacji społecznej jedynie poprzez jakby nadążanie za trendami mody, czy najnowszymi gadżetami, no to sorry, ale znaczy nie ma w tym nic złego być może, natomiast no ta osoba po prostu nie będzie wolna finansowo. To jakby takie jest moje założenie, tak? I to jest to, co chcę powiedzieć. To znaczy, jeżeli ta osoba ma silniejszą potrzebę, powiedzmy, no, w cudzysłowie, tak skrótem powiem, szpanowania, niż osiągnięcia wolności finansowej, no to okej. To znaczy, jeżeli to jej sprawi większą satysfakcję w życiu, no to ja tutaj nie jestem od tego, żeby moralizować i mówić, czy to tak, czy siak. Natomiast z punktu widzenia wolności finansowej, a ja o tym mówię, ja nie jestem ekspertem od życia, nie jestem ekspertem od etyki, od, nie wiem, moralności, od tam różnych innych rzeczy. Uważam siebie, no, za jakiegoś tam, powiedzmy, w skali polskiej ekspercika od wolności finansowej, więc z tej perspektywy jakby poddawanie się nadmiernej konsumpcji i życie ponad stan, bo jest jeszcze inna kwestia, to znaczy jeżeli ktoś jest, powiedzmy, na tyle zaradny życiowo, że potrafi i dbać o swoją przyszłość, i dbać o swoją teraźniejszość, to w tym też nie ma nic złego. I jakby chodzi tylko o pewne proporcje, zachowanie pewnych proporcji, tak? Dla mnie było kluczowe to, co powiedziałeś, żeby nie wydawać więcej niż się ma. No to rozumiem, ale jeżeli kogoś stać na te nowe buty i nowy samochód i nie wydaje w ten sposób więcej niż ma, to byś go nazwał, że nie jest wolnym finansowo? Nie, nie, nie, absolutnie. To znaczy, może być. Słuchajcie, absolutnie. Kluczem nie jest, żeby chodzić w dziurawych butach. To znaczy, no ja przez, na całe szczęście, to znaczy, no nie wiem. A nie, bo czekaj, bo to chodzi o to, czy wydawanie niepotrzebnie, czy wydawanie, jeżeli ktoś wydaje niepotrzebnie na niepotrzebne rzeczy, to to czyni go, nie czyni go wolnym finansowo, albo czyni go niewolnym finansowo, czy niekoniecznie? Nie, nie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie, bo wolność finansowa to tak naprawdę, jakby to powiedzieć, okej, inaczej powiem. Przez te lata, jak budowałem wolność, swoją własną wolność finansową, wydawałem w sumie sporo pieniędzy na podróżowanie. Bo już tutaj mówiłem może na łamach kontestacji, że na antenie, że odwiedziłem wszystkie kraje na świecie. I oczywiście to znaczy, no to można sobie wyobrazić, że to nie odbyło się tak powiedzmy za $3 dziennie, tak? No powiedzmy, podróżowanie kosztuje. Tak, zwłaszcza do jakichś dalszych zakątków, typu, nie wiem, Australia, Oceania, czy Ameryka Południowa i tak dalej. Więc ja podróżowałem, ale i tak żyłem poniżej swojego stanu, bo na przykład stać mnie było na to, żeby, nie przechwalając się, ale stać mnie było na to, żeby mieszkać w hotelach pięciogwiazdkowych, a nie mieszkałem, bo uważałem, że jak pojadę, nie wiem, do Włoch, czy do, nie wiem, Argentyny, to nie po to tam jadę, żeby siedzieć w hotelu, tylko jadę po to, żeby, nie wiem, jeść, pić, spotykać się z ludźmi, poznawać tamtejsze życie. Hotele karaluchy też. Identyczne, albo prawie identyczne. I po prostu, no to dla mnie było akurat bezsensowne, byłoby dla mnie bezsensownym wydawaniem pieniędzy, żeby mieszkać w hotelu pięciogwiazdkowym. To nie było mi do niczego potrzebne. Okej. Okay, dobra, zróbmy małą taką przerwę, przerywniczek szybki, bo zostało jakoś 15 minut audycji, może trochę więcej. Słuchajcie kontestacji i o tym, co jeszcze chciałem powiedzieć. Nie, można dzwonić cały czas i pogadać. No i mały przerywnik, żeby sobie zrobić szybką bardzo herbatę, ale bardzo szybko. Kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest najmojsza. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja. Kontestacja.com. I już jesteśmy z powrotem i dzwoni Karol. Chcesz pogadać z Karolem? Oczywiście, jak najbardziej. No to gadamy z Karolem, witamy w kontestacji. No cześć, a skąd wiecie, że z Karolem? Nie mam pojęcia, tak mi napisał Skype. Okej. Okay. Ja chciałem tutaj taką rzecz powiedzieć. Myślę, że dla młodych słuchaczy w kontestacji będzie ważna i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że dobrze jest też pomyśleć, że by zaoszczędzone pieniądze zainwestować w biznes, który przyniesie bardzo, bardzo, bardzo większe zyski niż jeżeli sama inwestycja w mieszkania. Być może inwestycja w biznes nie jest taka bezpieczna, ale może się okazać, że potem zarabiając pieniądze będziemy mogli sobie kupić bardzo dużo takich mieszkań i tutaj też ja chciałbym powiedzieć, że no twój taki model to polega na tym, że oszczędzasz pieniądze i z oszczędzonych pieniędzy kupujesz te nieruchomości. No moim zdaniem jest to trochę błąd, bo przynajmniej w mojej ocenie, bo należałoby chyba zaoszczędzone pieniądze zainwestować w jakiś własny biznes i dopiero potem w nieruchomości. Mhm. No dzięki Karol. Znaczy, masz rację, że jakby no dróg dochodzenia do wolności finansowej jest wiele. Nie ma jednej, jedynej jakby drogi dochodzenia do wolności finansowej. Natomiast ja bym powiedział tak, że jeżeli chcesz pomnażać swój majątek, to jest setki sposobów, to znaczy na to, żeby pomnażać swój majątek. Między innymi to, co powiedziałeś, zainwestować w biznes, aczkolwiek no wiadomo, niektóre biznesy no powiedzmy padają, coś tam się dzieje, jest to dosyć ryzykowne. Inni, ostatnio spotkałem osobę, która opowiadała dużo i bardzo kompetentnie na temat inwestowania w ziemię, tak, i kupowania ziemi, potem jej przekształcania, odrealniania i tak dalej, dzielenia i jakby powiedzmy zwiększania wartości, znowu pomnażania swojego kapitału, tak. Inni inwestują na giełdzie, czy kupują jakieś fundusze, jednostki w funduszach i tak dalej. Więc jakby to wszystko jest okej. Dla mnie to jest taki sam sposób jak oszczędzanie, jak zastanowienie się jakby co możesz ze swoich aktywów już sprzedać. W momencie, kiedy już mówisz, dobrze, ja już nie chcę być aktywnym zawodowo, no bo pewnie przyznasz, Karol, i przyznacie słuchacze, że prowadzenie swojego biznesu, no to może być bardzo dochodowe, lukratywne, natomiast no to nie jest coś, co pozwoli mi wyjechać gdzieś i w ogóle zapomnieć o tym biznesie, tak? No, muszę jakoś, czy najczęściej tak bywa, że muszę zachować pewną aktywność zawodową, dbać po prostu o ten biznes, tak? Żeby się rozwijał, albo żeby przynajmniej się nie zwijał. Natomiast ja mówię już o takim momencie, kiedy ktoś, tak jak ty powiedziałeś, zresztą tak wychwyciłem, że ktoś ma ten biznes, czy powiedzmy ziemię, czy coś, i potem sprzedaje i wtedy inwestuje w nieruchomości na wynajem po to, żeby mieć pasywny przychód, tak? Bo to jest ta istota, to znaczy musimy mieć pasywny przychód. Albo jeżeli ktoś ma tak fantastyczny biznes i sprzedał go za kilka miliardów złotych, nie wiem, tam do Google'a, czy tam, no nie wiem, do kogo, do Facebooka, to być może w ogóle nie musi nawet kupować nieruchomości na wynajem, może po prostu otworzyć ileś tam lokat bankowych i żyć sobie po prostu z odsetek. Czyli chodzi o to, krótko mówiąc, żeby pieniądze przychodziło, a ty żebyś nic kompletnie nie robił. Do tego dążyć trzeba, tak? Dokładnie. Okay, jest, dobra, dzięki, Karol. Dzięki, Karol. Bo to jest rzeczywiście dopiero ta definicja tej pasywnej i tej wolności finansowej, tak? Że ty już nie musisz nic robić. No słuchajcie, dawałem taki przykład tego, że nie wiem, Michael Jackson, on właściwie, czy powiedzmy jego spadkobiercy teraz, zarabiają więcej co miesiąc niż zarabiał Michael Jackson 3 lata temu, gdy jeszcze żył. Tak, bo powiedzmy... To pijawki, nie? No nie wiem, czy pijawki, no po prostu na takim się jakoś złożyło, tak? To znaczy w życiu. Mhm. Ale Michael Jackson, to znaczy przez swoje życie, to znaczy budując swój brand, nie wiem, portfel hitów, które nagrał, kupując też prawa autorskie do hitów innych artystów, typu Beatlesi, to znaczy no, zbudował dużą machinę pasywnych dochodów, tak? I które teraz jeszcze szybciej wiruje niż wirowało, jak on żył. No i teraz dzwonią ludzie na koniec. Tak. Proszę. Dwie osoby, ale po kolei. Adam z nami jest. Cześć. Hej. Będzie się sprzęgało, czy nie? Mów dobrze, wszystko będzie. Jest okej. Okay. Cześć, Martin przede wszystkim, bo muszę powiedzieć tak, że zaczęło się od tego, że kiedyś tam, jak zaczynałeś jeszcze, ciebie posłuchałem i słucham cię tak regularnie. A Sławka... Przesłuchałem sobie audycję akurat w MP3, udało się jakoś tam wrócić do tych wszystkich audycji, a ostatnio nawet zakupiłem sobie te dwie książki, bo stwierdziłem, że warto. Także no, my tak naprawdę faktycznie dzisiaj Sławek mówił o Kiyosakim, gdzieś tam parę lat temu przeczytaliśmy sobie z żoną Kiyosakiego i tak się zaczęło jakby też myślenie przede wszystkim, zmiana myślenia, prawda? Na temat zarabiania czy osiągania wolności finansowej. No i teraz w zasadzie jesteśmy na takim etapie, że gdzieś już jakieś 3 mieszkania są, więc coś tam zaczynamy robić. Pojawiają się jakieś problemy techniczne, jak to ogarnąć generalnie, bo Sławek mówi na przykład o tym, że on w zasadzie już można nic nie robić, a to chyba tak do końca nie jest, że się nic nie robi, bo jednak trzeba pilnować, trzeba tych najemców zdobywać, prawda? Albo wyrzucać, bo też. albo wrzucać. Pojawił się na przykład dzisiaj taki problem, że mając jeden kredyt, chcieliśmy go sobie spłacać szybciej i się to w zasadzie okazało nie bardzo jakąś taką dobrą inwestycją, więc znowuż ekonomia, myślenie jakieś ekonomiczne, jak to zrobić, żeby mieć te kredyty, je jakoś spłacić, nie za 20 lat, tylko na przykład je wcześniej spłacić. Pisałeś tam w książce, że warto na przykład wziąć sobie 10 mieszkań po 20 tysięcy i resztę wszystko w kredytach i później sprzedając kolejne mieszkania, no mieć po prostu czysty zysk, nie? Niż na przykład mieć 100 tysięcy, a sprzedać jedno mieszkanie i w zasadzie niewiele, nic się nie zrobi z tym, nie? To wszystko pięknie brzmi, znaczy zakładając, że tamto mieszkanie powiedzmy 20 tysięcy wzrośnie w ciągu 5 lat, prawda, najbliższych. No 5, ładnie to 10. No okej, okay, nie? A różnie bywa, no to nie jest tak na rynku, że wszystko fajnie tak pod teorię działa, nie? Trzeba jakby śledzić różne trendy, zapaści finansowe, o których tutaj też Martin mówi, nie? Co się szykują, więc jak to jest? Będą. No więc to nie wiem, czy odpowiem od razu na pytanie Adama, czy mamy jeszcze kolejnego słuchacza? No, nie ma, bo się rozłączył, już, ale zaraz dobra. Będzie, jak odpowiesz na pytanie no Adama. No to właśnie, to może zacznę odpowiadać. Dzięki, Adam. Dzięki. Więc tak, znaczy jest dwa pytania tak naprawdę tutaj wychwyciłem. Jedno to jest kwestia tej obsługi najmu, że to zaczyna być jakby czasochłonne samo z siebie i to zaczyna być zajęciem samym z siebie. I rzeczywiście jest racja w tym, że to nie są zupełnie pasywne dochody, bo one wymagają opieki. Pytanie jest, kto się tymi mieszkaniami opiekuje? Bo jeżeli sam właściciel, no to rzeczywiście po prostu zmienił stryjek siekierkę na kijek, tak? Czyli powiedzmy, no, przestał pracować gdzieś tam na etacie, no ale teraz obsługuje najemców. I rzeczywiście w Polsce większość ludzi tak robi. Dlaczego? Między innymi dlatego, że nie ma alternatywy. W Anglii, w Stanach, w Niemczech, nawet w Kenii, która no nie jest przecież bardziej rozwiniętym krajem gospodarczo niż Polska. A jak tak opowiadasz, to ja mam wrażenie, że jest właśnie. No nie, może wcześniej w pewnym sensie pewne rzeczy się zaczęły w Kenii, no bo tam nie mieliśmy po prostu komunizmu. Natomiast więc powstały pewne instytucje no, rynkowe, które w Polsce dopiero zaczęły powstawać w 1989. I w pewnych obszarach jeszcze Polska jest za Kenią. No. Jak mówi przysłowie, nie, że 100 lat za Murzynami, prawda? Może to jeszcze nie jest 100 lat, ale powiedzmy, no w pewnych obszarach jesteśmy rzeczywiście za Murzynami, bo w Kenii jest bardzo popularne, zresztą tak jak w Anglii, w Stanach, w Niemczech, w innych krajach, są firmy, które obsługują najem. Więc ty po prostu swój portfel mieszkań oddajesz tej firmie, zresztą tak samo jak robisz z bankami, tak? To znaczy, no w banku pieniądze to nie jest tak, że one same tam rosną, tak? Że wsadzasz tam złotówki na jakąś żyzną glebę i po prostu słońce świeci i one rosną. Bank jest w stanie ci wypłacić odsetki dlatego, między innymi, że ma dziesiątki, czy setki, czy tysiące ludzi zatrudnionych, którzy biegają po rynku i szukają możliwości jakby zarobienia na twoich pieniądzach tyle, żeby mogli się z tobą częściowo, pewnie w małej części, ale dzielić, tak? Więc to też jest, to nie jest też bezobsługowe, natomiast tę obsługę zapewniają banki. I tak samo jest z nieruchomościami na wynajem. To też nie jest bezobsługowe. W krajach rozwiniętych bardziej pod tym względem są firmy. W Polsce tych firm jeszcze nie ma. Lub inaczej powiem, one dopiero co powstają. To ale jest dobry pomysł na biznes, właśnie podrzuciłeś. Dokładnie. Dobra, dzwoni mi jeszcze jeden gość. Dobrze. To ja bym go tutaj, bo to przyszedł Juruski Kniaś tutaj. Dzień dobry, zdravstwuj. Padażdi, ja sobie tutaj ściszę. Jak działa? No w pariatki. Dawaj. No. Słyszę. Może po polsku będę mówił, bo nie wszyscy zrozumieją. Chorosho. Może być. No, chciałem po pierwsze spytać, mówili, że objechałeś wszystkie kraje na świecie. Trochę mi to zaimponowało. Chciałem spytać, czy byłeś w tym nowo powstałym południowym Sudanie? A tak, dobrze wychwyciłeś. Nie byłem jeszcze, będę w listopadzie. Więc masz rację, jeszcze nie byłem. Już się wiesz. Tak. No fajnie, widzę właśnie, że masz taką samą filozofię podróżowania jak ja trochę. I tak samo właśnie, no, jakoś mi się nie uśmiecha siedzenie w hotelach za granicą, bo w sumie każdy hotel tak samo wygląda. A właśnie, no nie wiem, na jakichś takich kwartach, nie wiem, jakoś tak bliżej ludzi, tak jak na przykład planuję się na Ukrainę wybrać w te wakacje najbliższe, to no, właśnie tam czytałem o tym na Krymie, że tam normalnie u prywatnych ludzi ponoć można... Można, ja tak mieszkałem, tak. Bardzo fajnie. Dokładnie, są bardzo gościnni, zwykle, ja mam takie, powiedzmy, może to trochę może być obraźliwe, tak, ale powiedzmy, im bardziej rozwinięty gospodarczo kraj, to jest taka tendencja, że ludzie są coraz większymi indywidualistami, stają się coraz mniej gościnni i po prostu nawet w Polsce ja widzę dużą różnicę między Polską, Polakami, Polkami lat 80., kiedy rozpoczynałem tutaj studia, a dzisiaj, tak? To znaczy już jesteśmy zupełnie innym społeczeństwem, a rzeczywiście tam, gdzie jest troszkę biedniej, trochę bardziej ludzie współpracują, żeby w ogóle przeżyć. No to ja mam dobrą wiadomość. Będzie znowu fantastycznie w Polsce i ludzie będą bardzo gościnni. Bardzo gościnni. No, nieobrażalnie gościnni. Będą dużo bardziej niż w latach 80. nawet powiem. No, no, no, super. Jest optymistycznie nastawiony do przyszłości. Bardzo. Fajnie będzie. Tak. Więc tutaj... Ale ty, Martin, tak masz, że ty umiesz w każdym w najgorszej no, sytuacji coś fajnego znaleźć. Tak, ja się śmieję przez łzy. Przez łzy. Widać właśnie. No dobrze. No. Także jeszcze to dzięki w takim razie, Ruski Kniaziu. I powodzenia w podróżowaniu. Może kiedyś, nie wiem, może zrobimy też taką audycję na kontestacji jakby o podróżowaniu. O, bo to jest... ja mam nadzieję. Tego tak, brakuje. To dobra. Istotny. Dzięki. O, paka. Paka, paka. Paka, paka. Już. To jest dosyć istotna część jakby mojego życia. Ale jeszcze chciałbym wrócić do drugiego pytania Adama, bo mówił tam o jakby o spłacaniu kredytu i że no wiadomo, że rynek może się zmienić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast akurat to, na co on się powoływał, to był taki model, który opisałem w tej pierwszej książce, opisaliśmy ze współautorem, takiego podejścia, że ktoś sobie mówi, no dobra, to ja potrzebuję powiedzmy za 15 lat, czyli od roku 2026 dalej, powiedzmy przez 2035, 47 i tak dalej, aż do śmierci, potrzebuje co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych miesięcznie z najmu mieszkań. Tak? Więc powiedzmy, no i to jest kolejna rzecz, którą trzeba sobie odpowiedzieć, tak? Jakby jakie to mają być mieszkania? Czy to w ogóle mają być mieszkania? A może lokale użytkowe? A może... nie wiem, mieszkania to czy kawalerki, czy na przykład może wille, tak? Bo wystarczyłoby prawdopodobnie mieć jedną willę w Konstancinie, czy dwie, żeby mieć te 10 tysięcy co miesiąc, tak? Ale jeżeli mówimy o kawalerkach, no to pewnie musimy mieć bardziej 10 kawalerek, jeżeli mówimy o Warszawie. A jeżeli mówimy o, powiedzmy, przecież wcale nie musimy inwestować w Warszawie, czy powiedzmy w dużym mieście, w którym mieszkamy, tak? Możemy inwestować w mniejszym mieście, z którego pochodzimy, gdzie wiadomo, że tam ceny zakupu są niższe, ale też i przychody z najmu są niższe. Więc jeżeli mówimy o jakimś, nie wiem, małym miasteczku 50-tysięcznym gdzieś tam w Wielkopolsce, to może potrzebujemy mieć 15 kawalerek, tak, a nie 10. I teraz to, o czym mówił Adam, to jest mechanizm, w którym będąc świadomy, że ja potrzebuję za 15 lat mieć 15 kawalerek, dajmy na to w Ostrowcu Wielkopolskim, to, czy w Kaliszu, czy gdzieś tam w Pleszewie, to może powinienem kupić, postarać się kupić 20 kawalerek, czyli lewarując się, czyli korzystając z kredytu bankowego, nie kupić powiedzmy 5 kawalerek za gotówkę, tylko 20 kawalerek kredytem sfinansowane w dużym stopniu, po to, żeby powiedzmy za te 15 lat, wiadomo, że jeszcze nie spłacę całego kredytu, bo może wziąłem ten kredyt na 20 lat, czy na 25, tak, żeby powiedzmy no móc, żeby ten najemcy obsługiwali spłatę tego kredytu. Więc wziąłem kredyt powiedzmy na 20 lat, ale w 15 roku wiadomo jest, że już część tego kredytu została spłacona, tak? No bo nieważne jaka jest inflacja i takie inne, to znaczy no zwykle kredyt jest denominowany w wartościach początkowych, tak? Czyli jeżeli wziąłem milion kredytu, no to po 15 latach do spłacenia pozostanie mi powiedzmy 600 tysięcy, czy tam, no nie wiem, może mniej, 500 tysięcy, no w zależności od tego, na jak długo go wziąłem, jakie jest oprocentowanie, raty malejące, stałe i tak dalej, no tych zmiennych jest dużo, tak, ale powiedzmy, zostało mi do spłacenia, powiedzmy, ileś tam, dużo mniej tego kredytu, niż go wziąłem, tak. W związku z tym, jak ja sprzedam te 5 mieszkań, to być może, w zależności znowu od relacji cenowych, to sprzedaż tych 5 mieszkań pozwoli mi po prostu spłacić ten kredyt w całości. I to może być jedna z opcji. To może być jedna z opcji. Okej, okay, a propos takie... Jeżeli jeszcze chciałbym dopowiedzieć do pytania Adama. A jeżeli akurat w tym roku, w tym 15, okaże się, że jednak ceny są słabe, no to ja mogę poczekać jeszcze rok czy dwa i wtedy sprzedać je. To znaczy spłacić kredyt, tak? No a w międzyczasie ten kredyt będzie jeszcze mniejszy, bo przecież przez 2 lata jeszcze najemcy pomagają mi go spłacać, tak? Czyli kredyt może być dobrą opcją. Tak, tak, tak, absolutnie. Zapytał jeszcze przez Skype'a niejaki Wo, eu.o, zapytał, czy Sławek kupował na kredyt, czy za cash? Różnie, to znaczy... Różnie, no. Tak, i tak, i tak. Dobra, okej. Okay. No i w sumie skończyła się audycja, bo się to już godzinka upłynęła i nie wiem, czy właściwie powiedziałeś, odpowiedziałeś na pytanie, które było tytułem audycji, czyli i od czego zacząć. Tak, znaczy to tak, powiedziałbym tak, że na przez przykład, minutę konkrety walnij tak, ludziom, żeby wiedzieli. Trzeba zacząć od końca, czyli od czego się chce, co się chce osiągnąć, w jakiej perspektywie, czyli trzeba mieć wizję. Znaczy, że na przykład za 15 lat chcę móc zrezygnować ze swojej pracy, żeby utrzymać pożądany wtedy przeze mnie standard życia, muszę mieć tyle i tyle mieszkań. W związku z tym mam co roku kupować na przykład tę kawalerkę. Pytanie jest, kiedy muszę kupić pierwszą, jak zorganizować to finansowanie. Na pewno, czyli inaczej, ja nie wierzę w takie modele, że, bo jeżeli ktoś kombinuje na zasadzie, aha, chcę wolność finansową, ale zrobię to w ten sposób, że będę się lewarował 100% i już dzisiaj powiedzmy, muszę na tym zarabiać, w sensie, że najemcy będą mi płacili więcej niż moje raty kredytu, bo inaczej to ja w ogóle w to nie wchodzę, to sorry, ale dla mnie to jest osoba, która raczej nie dojdzie, to znaczy do wolności finansowej, bo to są błędne założenia. To znaczy, to nie tędy trochę droga, bo nawet jak osiągnie ten cel tych 15 mieszkań, 35, czy tam 50, czy nie wiem ilu, to jeżeli nie zacznie wydawać, czy żyć poniżej swoich możliwości, to wolną finansową nigdy nie będzie, bo nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać na utrzymanie jakichś tam swoich potrzeb, bardziej bliższych tych potrzeb Maslowa, czy dalszych, wydumanych, wyszukanych, jakichś wysublimowanych, narzuconych przez innych. Jakby, no trzeba samemu wiedzieć, co się robi. O, i to jest dobre zakończenie. Tak. Więc tego wam oczywiście życzę, żebyście potrafili żyć w ramach swoich możliwości i swoich potrzeb. Życzę powodzenia. No i oczywiście, jeżeli chcecie kontynuować dyskusję, czy macie jakieś inne punkty widzenia, to zapraszam na freedomie.pl, ale również przede wszystkim jakby biorąc pod uwagę sytuację, w której jesteśmy, to zachęcam też do tego, żebyście wspierali kontestację. Oczywiście. Tak, róbcie, tym bardziej, że w tym miesiącu właśnie się zbliża opłata półroczna za serwery. shoutcastowe, dzięki którym właśnie tego słuchacie, więc jak ktoś ma ekstra złotówkę, to zapraszamy do sekcji sponsoruj na stronie www.kontestacja.com. A jak macie resztę pytań, to za tydzień znów będzie audycja Freedomia, tak? O 21 w czwartki. Dziś jest czwartek. Czwartek. To dobrze. Już jutro piątek i jutro już jest moja audycja. No, na którą też zapraszam o 20. Gorąco. Bardzo. No dobrze. To dziękuję bardzo, Martin. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i życzę powodzenia i do usłyszenia za tydzień. Tak jest. Albert, wychodzimy!